प्रत्यक्ष के द्वारा व्यावहारिक तत्व गृहित होता है और अनुमान के द्वारा निषेध होता है। क्या पारमार्थिक तत्व, जो पारमार्थिक तत्व का निषेध करेंगे, पारमार्थिक तत्व प्रशस्त नहीं तो उसका निषेध करेगा, तो उसका उत्तर क्या परोक्ष प्रशस्त है। अनुमान के द्वारा ये करवाना तात्विक सप्तम तात्विकम अर्थ क्रिया वस्तु इस अनुमान से तात्विक सत्व प्राप्त होता है, उसका निषेध हो जाएगा। और किसने कहा था आत्मा में तात्विक सत्व प्राप्त है, इसलिए आपको सत्य नहीं कर सकते हैं, किन्तु ठीक नहीं। तात्विक सत्व आत्मा में होने मात्र से प्रबंध से भी निषेध हो जाएगा, ऐसा नहीं। केवल सत्य ज्ञान मात्र प्रसन्न करेंगे, निश्चित जहाँ करेंगे वहाँ प्रति ज्ञान होना चाहिए। निश्चित अधिकरण से प्रति ज्ञान, आत्मा निषेध का अधिकरण है, निश्चित करेंगे तात्विक सत्य होगा। तात्विक सत्य प्राप्त हो रहा था तो अपन जो प्राप्त हो तो निश्चित करेंगे, वहाँ निश्चित करते तो आत्मा से निषेध नहीं करता, आत्मा से तात्विक सत्य है, जहाँ निषेध करेंगे वहाँ प्राप्त होना चाहिए प्रपंच में। इसे तस्मात पौरुष प्रक्रिय का दर्शन है, प्रपंच में तात्विक सत्य के साथ हुआ पौरुष के अनुवाद अथवा महाभूत प्रशक्ति, प्रत्यक्ष के बिना भी हो जाएगा। अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए वहाँ प्रत्येक का प्रत्येक प्रशक्ति आवश्यक है। किस प्रकार यदि घटस्या कभी उपलब्ध हो, घटक की प्रशक्ति आरोप करके अगर अभाव प्रत्यक्ष होता है, इसलिए अभाव प्रत्यक्ष ही संसर्ग आरोप करते हैं, साल सही प्रशक्ति संसर्ग आरोप हो रहे घटक संसर्ग क्या, यदि घटस्या कभी उपलब्ध है तो नहीं दिखता है कि घटक ऐसा करके प्रत्येक की प्रशक्ति आहार्य ज्ञान उदयी होता है। शब्दानुमान शब्द से नित्य करने के लिए अनुमान से नित्य करने के लिए तात्विक शब्द का अभाव प्रपंच में तात्विक शब्द का अभाव अनुमान से सिद्ध करेंगे, यह नाम द्वारा तात्विक शब्द का निषेध है। उसके लिए प्रत्येक तात्विक शब्द की प्राप्ति शब्द में कोई जरूरत नहीं, तात्विक शब्द कोई अप्रसिद्ध शब्द नहीं, तो आत्मा में आत्मा सत्य में, इसलिए अभाव प्रत्यक्ष नहीं के अभाव शब्द अनुमान करेंगे, तात्विक शब्द का अभाव अनुमान करेंगे प्रपंच में, इसके लिए प्रशक्ति नहीं तो अप्रशक्त तो निश्चित जा रहा है। यदि तात्विक शब्द प्रपंच प्राप्त ही नहीं है तभी तो निश्चित क्यों करना, तात्विक शब्द प्राप्त है तो निश्चित करना, प्रपंच तो व्यावहारिक सत्य प्राप्त है, तात्विक प्राप्त नहीं तो निषेध क्यों करेंगे, निषेध व्यर्थ होगा। अप्रसत तो निषेध व्यर्थ, यदि तात्विक सत्य प्राप्त नहीं तो निषेध व्यर्थ हो जाएगा। सिद्धांत उत्तर दे तो अनर्थ निवृत्ति रूपये प्रयोजन से विद्यमान था, व्यर्थ नहीं निषेध, निषेध का प्रयोजन क्या है, अनर्थ निवृत्ति निर्णय की चिंतन प्रपंच का निषेध होने से अनर्थ निवृत्ति होती है। नहीं प्रत्यक्ष विषय तात्विकता होती पारमार्थिक तत्व का निषेध कर दिया और प्रत्यक्ष विषय जो तत्व उसका निषेध हो गया, तो प्रत्यक्ष विषय का निषेध नहीं तो प्रत्येक विषय तात्विक हो जाए, पारमार्थिक तत्व नहीं करो, प्रत्येक विषय जो है उसका निषेध नहीं किया तो विषय तात्विक हो जाए, इसे न तो विषय अधिकरण से पारमार्थिक विषय के संबोधना तब विषय प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष विषय अधिकरण, प्रत्यक्ष विषय अधिकरण विषय बहुत प्रत्यक्ष विषय अधिकरण का प्रत्यक्ष विषय में पारमार्थिक तत्व का अभाव, प्रत्यक्ष का जो विषय है प्रपंच है उसमें पारमार्थिक तत्व नहीं है, प्रत्यक्ष विषय दावी है, प्रत्यक्ष विषय आचार्य प्रबंध उसमें पारमार्थिक का निषेध होता है। प्रत्यक्ष सब विषय अधिकरण से सब विषय प्रत्यक्ष विषय अधिकरण से प्रत्यक्ष विषय अधिकरण विषय प्रत्यक्ष विषय धर्मी में ही पारमार्थिक का अभाव, कारणातिरिक्त भाव कहाँ का प्रपंच प्रपंच प्रत्यक्ष विषय उसमें कारणातिरिक्त का भाव सिद्ध करते प्राप्ति होते हो जाते सही विषय तथा से न प्राप्ति अनुभव के अनुभव कभी प्राप्ति बन नहीं सकता है प्रत्यक्ष विषय में प्राप्ति का अभाव है तदुत्तम खंडन से भी कई भविष्य शरण विरोधारूपेन नीति कदाचन कारणातीतवादेत ब्रह्मगति जो कारणातीक उसको श्रुति शरण करके कारणातीक अद्वेता में शरण प्राप्त करके श्रुति विरोधार न कदाचन विवेक उपजीवेन विरोधा उपजीवे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के विरुद्ध से भय करेगी स्थिति कमी क्योंकि सुखी पारणार्थिक अद्वैत को प्रवेश करती अद्वैत पारणार्थिक मानती अद्वैत होता है व्यावहारिक व्यावहारिक द्वेषों का आश्रय करके सुखी प्रमाण की प्रवृत्ति होती है किसका आश्रय करके व्यावहारिक द्वेष को आश्रय करके द्वेष प्रमाण का आश्रय करके अद्वैत होता है अद्वैत होता है व्यावहारिक द्वेष का निश्चित होता है कारणार्थिक कारणार्थिक उपजीवे में विरोधा तो कदाचन न जीवन उपजीवे प्रत्यक्ष उससे विरोध होता है प्रत्यक्ष कभी प्रत्यक्ष दिखता है तो अद्वैत कभी वह कदाचन न जीवती इसलिए उपजीवे जो प्रत्यक्ष है वो व्यवहार है और देश का निर्देश होता है कौन सा पारमार्थिक देश का निर्देश नन एवं मत अनुष्ण तात्विक नीति तब अनुचित रखने वाली है यदि आप कहो तो प्रपंच जो मिथ्यात्व पारमार्थिक सत्य का भाव मिथ्यात्व क्या है सत्य का भाव पारमार्थिक सत्य भाव को आप तात्विक मान करके जिस प्रकार प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं होता है इसके बाद अनुष्ण द्रव्य तो आप जल उसे जो अनुष्ण तो तात्विक हो जाए ज्यादा है उसमें स्पष्ट वर्णी अन्य स्पष्ट ज्यादा है और अनुष्ण तो तात्विक तो विरोध होगा ज्यादा है उसमें है और कारणार्थिक अनुष्ण विरोध नहीं है ज्यादा है उसमें से और कारणार्थिक उसमें तो नहीं अनुष्ण तो क्या क्या कारणार्थिक उसमें से ज्यादा तो ज्यादा है उसमें तो अनुसरण नहीं करके कारणार्थिक रूप से कहा हो जाएगी न से एवं एवं अनुष्ण शक्ति कमी थी तब अनुमित्रण वाली था वाली अनुष्ण द्रव्य तो अभी अनुमति का भी बात नहीं होगा किसके तरह प्रत्यक्ष के तरह प्रत्येक की तरह बाध नहीं होना चाहिए व्यावहारिक उष्ण जारी हरियाणा अपेक्षित प्रत्यक्ष किसको ग्रहण करेगा व्यावहारिक उष्ण हनुमान की व्याख्या निश्चय करना पारणार्थिक उष्ण से कहा तो पारणासी कृष्ण एवं आदित्य युप इत्यादि आदित्य युप युप आदित्य वे कहेंगे क्या है युप में युप आदित्य नहीं किन्तु कहें युप में व्यावहारिक आदित्य नहीं पारणासिक आदित्य युप में आदित्य तो व्यावहारिक नहीं पारणासिक इत्यादि तात्विक आदित्यता विपत्ति है श्लोक है तात्विक आदित्यता विपत्ति है आदित्य शरण प्रति विरोधादिपजन मनुति कदा ये भी कर सकते जिसमें पारमार्थिक अद्वैतों को आश्रय करके विरोध प्रत्यक्ष भयंती प्रतिश्रुति तात्विक आदित्यता को आश्रय करें ये कमी आदित्य प्रतीक है पारमार्थिक व्यावहारिक आदित्य ये कमी नहीं प्रत्यक्ष दिखता है किन्तु क्या आदित्य तो कैसे पारमार्थिक आदित्य से उसको सूत्र शरण जाकर के प्रत्यक्ष निर्णय नहीं करेंगे तो प्रत्यक्ष बाद नहीं होगा विरोध नहीं होगा तो व्यावहारिक भेद है युवक आदित्य में भेद कैसे का व्यावहारिक अवैध कैसे होगा पारमार्थिक विचार दिखते है ना जो आप कहते हो वाली में अनुष्ण तो तात्विक हो जाए एवं मत अनुष्ण तात्विक समिति वाली में अनुष्ण तात्विक हो जाए इसका क्या अर्थ है अनुष्ण तात्विक को अर्थ वन्य में अनस्व काफी है, अगर वन्य जिसमें तो उसमें तत्व अनुभव होता है वो तत्व का नहीं किया तो है, वन्य में जो उसमें स्पष्ट अनुभव होता है वो तात्विक नहीं, वन्य में उसमें स्पष्ट का अनुभव होता है वो तात्विक नहीं, यही अर्थ होगा पहला। यदि तत्व तो उसमें नास्तिक है तो ठीक है, पर क्या हो जाता थी जो रूप और गंध स्पर्श आदि जहाँ जहाँ प्रतीत होते हैं तात्विक वहां नहीं, तो अभी समझे हम क्या कहेंगे सारा तत्व जहाँ जहाँ जो दिखते हैं तात्विक नहीं, उसमें स्पष्ट वाणी तात्विक नहीं, तो अभी अभी तक परिवर्तन होगा जितने पेट प्रपंच अपने आश्रय में तात्विक नहीं, पत्रिका तथा अद्वैत परिवर्तन आ रहा है इसका प्रति क्या तात्विक अनुष्ण हो जाएगा नहीं, वन में उष्णत्व का अभाव तात्विक हो ठीक है, तात्विक उष्णत्व अभाव का अभाव है तो मिठाई हो जाएगी उष्णत्व अद्वैत परिवर्तन हो जाए इसका प्रति ये तो कहते व्यवहार को भी नास्तिक उष्णत्व उष्णत्व वन में व्यवहार से भी नहीं व्यवहार का भी नहीं कारण व्यवहार से भी नहीं कहेंगे तथा व्यवहार अनुसंधान आदि रूप परिचित विशिष्ट उष्ण प्रत्यक्ष बाधक समिति न अनुष्ण से सात्विक प्रश्न अभी व्यवहार प्रत्यक्ष से वन्नी अनुष्ण से अनुवृत्ति का बाध होता है इस पर शासन प्रत्यक्ष शासन प्रत्यक्ष बोला जाते हैं क्योंकि उसमें परीक्षा है परिचित है क्या परीक्षा है व्यवहार से अभिसंवाद व्यवहार का अभिसंवाद नहीं हो दिन का संवाद नहीं हो अभिसंवाद जैसे देखा ऐसे प्राप्त होगा तो तात्विक हो जाए आदि शर्तक्रिया अर्थक्रिया आदि यही परिचित है परिचित अर्थविचित प्रत्यक्ष परिचित है उसमें व्यवहार का विसंवाद दिन का संवाद नहीं होता है अर्थक्रिया होती है ऐसे विचित उसमें प्रत्यक्ष मार्ग उसमें स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है जो कि प्रामाणिक है वही बात होगा न अनुष्णिक उसमें स्वभाव तात्विक होगा बाधक कौन हुआ अनुष्ण बाधक हुआ उसमें तो वन्य उष्ण ये बाधक होगा ना अनुष्ठ बाधक होगा तात्विक सिद्धि है उष्ण उष्ण प्रत्यक्ष बाधक उष्ण का प्रत्यक्ष बाधक होगा एक न शैत्य अनुमान व्याख्यात शैत्य अनुमान क्या है पूरा पिछले नहीं कहा था उसमें तो अभाव शीत करेंगे तो उसमें के साथ उसका विरोध होता है किंतु शैत्य वाली शीत जब जल शैत्य अनुमान करें उसमें प्रत्यक्ष होने पर भी शैत्य का अनुमान क्यों नहीं होता और उसमें के साथ शैत्य का विरोध नहीं उसमें के साथ विरोध शिक्षक है अनुष्ण का शैत्य का तो नहीं अनुमान ये जो कहा था ये भी शैत्य यद्यपि उष्ण स्वभाव नहीं शैत्य और उष्ण स्वभाव तो एक है उष्णत्व का जहाँ अभाव शीत है जहाँ उष्णत्व का अभाव ये भी बनता है उष्ण स्पष्ट है क्या वहाँ शीत स्वस्थ होता है इसे उष्णत्व अभाव शैत्य बनते ही नहीं क्योंकि अत्र शैत्यम तथा उष्ण स्वभाव जाते हैं ना शैत्य उष्ण स्वभाव का व्याप्ति है जहाँ जहाँ शैत्य है वहाँ वहाँ उष्ण स्वभाव और शैत्य उष्ण स्वभाव का व्याप्त नहीं है उष्ण स्वभाव रूप नहीं किन्न व्याप्त कहते जैसे शैत्य तत्व उष्ण स्वभाव अब व्यापक क्या हो गया है उष्ण स्वभाव जहाँ उष्ण स्वभाव नहीं रहेगा वहाँ व्याप्त रहेगा व्यापक नहीं रहेगा तो व्याप्त रहेगा व्याप्त क्या है यत्र शैत्यम तत्र उष्ण स्वभाव व्याप्य क्या हुआ शैत्य व्यापक है उष्ण स्वभाव उष्ण स्वभाव का अभाव क्या है उष्ण स्वस्थ प्रत्यक्ष अभाव नहीं क्या व्याप्त रहेगा व्याप्य क्या है शैत्य रहेगा शैत्य नहीं शैत्य नाम व्याप्य एवं आदित्य प्रदेश से तत्व व्यवहार प्राणी से आदित्य युग का भेद दिखता है आदित्य भेद दिखता है वो भेद का व्यवहार निषेध करेंगे सात्विक निषेध करना है या व्यावहारिक द्वारा से निषेध करना, सात्विक निषेध करेंगे अभी कई बता देगा सात्विक नहीं है, सात्विक अवैध हो जाएगी, सात्विक अवैध निषेध करेंगे क्या होगा, सात्विक प्रसन्न रहेगी तो सात्विक वेद नहीं है तो क्या अवैध हो जाएगी, जिसमें प्रपंच में क्योंकि सात्विक वेद का निषेध कर रही है तो वेद सिद्ध होगा, वेद निषेध क्या हो जाए अवैध अद्वित अद्वित हो जाए, अद्वित का अद्वित अद्वित का परिधान हो जाएगा, सात्विक वेद का निषेध करेंगे तो अवैध अद्वित परिधान हो जाएगा, और व्यावहारिक वेद निषेध करेंगे व्यावहारिक प्रमाण प्रत्यक्ष व्यावहारिक वेद दिखता है नहीं, प्रत्यक्ष भी परिचित प्रमाण से भेद दिखता है उसके अनुसार देखे नहीं करेंगे, लेकिन हमसे नहीं दिखता जैसे प्रत्यक्ष नाम होता है सुस्थिर अन्य शेषतया आदि से भी तो आगे परिचित प्रत्यक्ष विरोधन गुणार्थतया साधक तो प्रबद्ध सुस्थ अन्य का शेष है जो आदि से युद्ध आदि है नीतिवादि का शेष है आदि से भी तो अवैध पर स्वभाग अन्य शेषों ने कहा शास्त्र में शास्त्र में युद्ध आदि से अवैध अवैध में सुस्थ का तात्पर्य नहीं प्रवीक्षित प्रत्यक्ष विरोधन परिचित प्रत्यक्ष व्यवहार अभिसंवाद आदि के प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखता जो उनका भेद है इसलिए गौणार्थतया विरोधे गुणवाद गौणार्थ से साधक तो सुबह आदि से युग करके स्तुति किसकी स्तुति करते हैं ये भी आदि से अतएव सात्विक आदि का काम ये पत्य प्रवृत्ति साधन स्तुति विरोधादि का विजय में हमारे जो कहा था इत्यादि में हास्य से सुनते आदि से इत्यादि सुनते सामने आता था ना अथास्तम अद्वैत सात्विक अद्वैतम प्रवृत्ति साधन स्तुति कहा था पारमार्थिक के मध्यम इसी को शास्त्री का पत्र जो कहा था ये परास्त हुई है इसलिए अतः शास्त्री का जो समय आदित्य वृद्धि अद्वैत हो जाए तो आपत्ति क्या है अद्वैत सिद्ध हो रहा वेद नहीं शास्त्री का वेद नहीं तो अवैध है अवैध का वेद में सिद्ध हो जाए अद्वैत मत सिद्ध को क्या करते नहीं मैं तो अनियमित शिक्षण इच्छा को ग्राहक से सत्य सत्य से सचित अनुवादी अच्छा अद्वैत चतुर्थि अनिल किसने विद्या का ग्राहक को सीखा अनिल किसने सिद्ध हो गया क्या प्रथम से मिथ्या मिथ्या को कई छुट्टी कहेगी अद्वैत चतुर्थि कराती अद्वैत ने है ना रास्ती तो प्रथम से में क्या छुट्टी कराती मिथ्या तो जो मिथ्या तो अनिल किसने सिद्ध हुआ प्रथम जो मिथ्या किसने कहा प्रपंच मिथ्या का सिद्ध हुआ किस प्रमाण से अनुमान प्रमाण से प्रपंच क्या सिद्ध हुआ अनुमित सिद्ध मिथ्या का ग्राहक है अद्वैत स्तुति जो प्रमाण अंतर का ज्ञापक होगा वो क्या है अनुवाद होंगे अनुमान की सिद्ध है मिथ्या को उसी को स्तुति कहे नहीं आपकी चिंतन तो स्तुति अनुवाद हो गई एक आदमी जी मतलब तो क्या तो ज्ञापक तो उनसे में प्राण रह गया इत्यादि सूची प्राणांतर जीवित हिम निवारण सत्य अनुवाद क्या जिस प्रकार अग्नि हिम से व्यक्ति क्या है प्रतिशाली प्रमाणांतर अभिमुखता जीवित ज्ञा से हिम निवारण शक्ति अग्नि में क्या है हिम शीत निवारण करके उसके अनुवाद के अग्नि हिम से व्यक्ति इसे नवाच्य स्वस्थ अभी कहते हैं जो अनुमित सिद्ध मिथ्या तो अनुमान करी स्तुति ये बात नहीं अनुमान के द्वारा एक अर्थ निश्चित हो जाए तो उसका अनुमान करी स्तुति अनुमान कहा जो निर्विवाद के प्रमाण है निर्विवाद से तो अर्थ का अनुवाद होगा जो अर्थ प्रमाण से निश्चित हो जाए उसका अनुवाद होगा अनुमान के द्वारा कोई निश्चित कर दिया ये प्रमाण सर्व प्रमाण सीधा नहीं एक अनुमान क्या कृषि कर दिया दूसरे एक अनुमान करके उसका विकल्प कर दिया सबका प्रतिशत स्वस्थ चमत्कार अनुसार इन अनुमान से अनुमान का अपनी चमत्कार का अनुसार है बुद्धि कौशल को लेकर के कोई नित्य करता है या नित्य करेगा हटो नित्य वर्णो नित्य नित्य वृत्ति का सत्ता है। तार्किक वृद्ध वर्ण अनित्य है, अनित्य निश्चय जातित्व नहीं वर्णत्म, इसे वर्णत्म अनित्य वृत्ति, अनित्य निश्चय नहीं वर्ण निश्चय जातित्व सत्ता है। वर्णत्म अनित्य में रहेगा, वर्ण निश्चय जाति होने से जैसे सत्ता, सत्ता वर्ण निश्चय है ना नहीं, नहीं सत्ता शब्द में रहेगी, शब्द निश्चय जाति सत्ता और सत्ता घटा या अनित्य रहेगा नहीं, जो जो वर्ण निश्चय जाति है वो सब अनित्य वर्ण निश्चय जाति है वो सब अनित्य अनित्य निश्चय सत्ता, सत्ता वर्ण निश्चय जाति है वर्णित घट निश्चय तो वर्णत्व भी वर्ण निश्चय जाति है ना नहीं, वर्णत्व वर्ण निश्चय जाति होते वो भी अनित्य निश्चय है, अनित्य किसे अनित्य वर्णत्व रहेगा, वर्णत्व क्या रहेगा तो वर्ण अनित्य सिद्ध हो जाएगा। अनुमान क्या है, वर्णत्व अनित्य निश्चय जाति अनित्य वृत्तित्व सत्ता वर्ण वर्णवृत्ति का सत्ता वर्णवृत्ति का सत्ता जिस प्रकार वर्णवृत्ति है नहीं वो अनित्य निश्चय जाति है नहीं, सत्ता वर्ण निश्चय जाति है वर्णवृत्ति है, वर्णवृत्ति होकर अनित्य निश्चय जाति हुआ इस पर वर्ण तो भी वर्ण निश्चय जाति होने के लिए ना अनित्य वृत्ति होगी अनित्य में रहेगी तो वर्ण अनित्य सिद्ध हो जाएगा। और उसके अनुमान भी क्या कर विषय करता है वर्णत्व नित्य निश्चय जाति वर्ण वृत्ति का सत्ता जो वर्ण में रहती जाती है वो नित्य वृत्ति वर्ण में सत्ता है क्या, सत्ता नित्य में है नहीं तो यत्र वर्ण निश्चय जाति तो तत्व नित्य वृत्ति का सत्ता में आएगा ना वर्ण में और नित्य में तो वर्ण से भी वर्ण निश्चय जाति में लेकर ना वो भी नित्य वृत्ति है वर्ण नित्य सिद्ध हो जाए उसकी एक तरह में जुटे प्रकाशित हो जाए। इसलिए ये तो अनुमान प्रतिशन अपने अपने चमत्कार कमचन करने वाले अनुमान सकल साधारण भाव है, सकल साधारण है एक अनुमान जो क्या दूसरे अनुमान आकर के अन्य प्रयास करते इसलिए उसका अनुमान करते होगी श्रुति सत्य अनुवाद करता कोई सत्य का अनुवाद करनी होगा श्रुति अनुवाद करनी होगी तदुत्तम सरता प्रतिष्ठानादि चतुर्वाचस्पति सही ब्रह्म सत्य में कहा यत्न नाम यथोत्यर्थ कुशल रणमात्री अभी उपचर रणि रण से उपाध्य थे वाक्य प्रदेश होते हैं यत्न न अनियमितोत्यर्थ यत्न पूर्व जो अर्थ का अनियमित हुआ अर्थ की अनियमित हुई किसके तरह कुशल ही अनुवासी अनुमान करने वाले कुशल व्यक्ति के तरह जो अर्थ अनियमित सिद्ध हो गया और कोई अभी तो अगर हर वक्त बड़े विद्वान आए हमें क्या करेंगे हमने केवल तो बताते थे जो कुशल अनुवासी के द्वारा अर्थ सिद्ध किया गया अभी तो सही हमने अन्य अभी तो उनके अतिर विद्वान आए तो क्या करेंगे हमने केवल बताते थे हमने केवल तो बताते थे हमने का उत्पादन क्या करते हैं तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होने से अनुमान से कोई एक वस्तु एक अर्थ निश्चित नहीं होने से उसके अनुमान का कृत्य नहीं होगी क्योंकि कोई अनुमान के द्वारा कुछ सीख कर दिया और कोई आकर चमत्कार देखा उसने विपर सिद्ध कर दिया। रघुनाथ देव ने कहा विदुषाम विवहे हे समस्या यद दुष्ट निरसन की यद दुष्टम मरीज कल सना के नाथे रघुनाथ मनुष्य तदन्य विदुषा दिवाई विद्वान का समूह यही समस्या यह एक मत होकर के यह तो अदुष्टम निर्दन की यक्ष दुष्टम जिसको घोषणा किया कि निर्दुष्ट है और किसको कह दिया ये दुष्ट यक्ष दुष्टम विद्वान बड़े बड़े विद्वान मिल करके एक मत होकर के निर्णय कर दिया ये दुष्ट है और ये निर्दुष्ट है वहां कहते मई जलपति कल्पना दिना रघुनाथ ने मनुष्य सदन से ये कल्पना कल्पना कल्पना जो बोलना लगेगा समझ दुष्ट अदुष्ट हो जाएगा, उनके निर्दुष है दुष्ट हो जाएगा। रघुनाथ जी ने कहा जो बड़े बड़े विद्वान मिलकर जो निश्चय किया है हम जो बोलना शुरू करेंगे हम कैसे कल्पना दिला थे रघुनाथ कल्पना के अचिना थे कल्पना करे जो बोलेंगे सदम अनुतम सदन थे वो निर्दुष्ट को दुष्ट सिद्ध कर देंगे और दुष्ट को निर्दुष्ट कर देंगे। इसलिए यही है वाक्य प्रदेश का मूल है जो निमित्त उसमें बनवाते थे अभी सतरे हमें अनेक बसवाते थे जिसे विपरीत करते थे दृष्टांत के सीमानी कारण कारणताया वर्ण सर्वसाधारण प्रत्यक्षा प्रतिज्ञान अवशेषा भविष्य अग्रे विमर्श बैठे ये कहते हो गया अनुवादिका यदि उसकी निर्दिष्ट का ही अनुमान करेगी सर्वसिद्ध का शब्द आदि अनुमान आदि किसी का अनुवादक नहीं करेगी तो अपने दिमाग से देखते जब मृतिका के ये के अनुवादिका हुई चुकी हिमन निवृत्ति कारण होता है बंधु वन्य में शीत अनिवृत्ति कारण तो शीत है तो मानते नहीं मानते ठंडी के साथ बने केदारनाथ रहने वाले माने सब माने अभी नहीं माने सर्वसाधारण प्रत्यक्ष शीतल निवृत्ति हिमन निवृत्ति कारण था वर्णन है प्रत्यक्ष अर्थात शीतल निवृत्ति कारण था नहीं हो तो उष्ण स्पर्श नहीं होना चाहिए उष्ण स्पर्श इन्होंने बने तो शीतल निवृत्ति होगी ये तो निश्चित होता है अवश्य ये निश्चित बात रहते हैं यहाँ तो दृष्टान्त में अग्नि विमर्श विसर्जन निश्चित है इसलिए उसके अनुवाद करे जो पहले निश्चित होने के अनुवाद करे आयुर्वेद आदि निश्चित है और ये छुट्टी जो नेहनाशी चिंतन तो अनुमान के द्वारा प्रपंच निष्कर्ष विचरण का जिसको अनुवाद करेगी एक अनुमान में कोई सर्व ये सब जिसे आप मान लो कि अनुमान के द्वारा देश निश्चय अद्वेश निश्चय हो गया अशुद्धि में अनुवाद करें शुद्धि प्रमाण निर्माण को अनुमानों के द्वारा यदि अद्वेश सिद्ध हो गया मान लिया तो हमारा सिद्ध हो गया कार्य शुद्ध अनुवाद को तो क्या होगा शुद्धि में अनुवाद को तो कार्य और अनुमान के द्वारा निष्ठा से निश्चय हो गया ये मान लो तस्मान निष्ठा से अनुमान से वंदी सत्यनि साम्यम क्या है न एकाग्रता से पता चलेगा मिथ्या के अनुमान से वनिशक्ति अनुमित साम्य न विजय न लिखा तो पाएगा है लिखना नहीं प्रत्यक्ष से लिंगा के अभाग प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष का भाग अनुमान आदि के द्वारा नहीं होगा नहीं होगा किंतु परिचित है वो प्राबल्य जो कोई प्रमाण है प्रबल होता है किसके प्रमाण प्रबल होगा परिचित न कि न उपजीव द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण होगा उपजीव होने के कारण आदि शब्द ज्येष्ठत्व अथवा जातिया प्रत्यक्ष प्रमाण के होता है ज्येष्ठ प्रमाण अनुमान शब्द आदि प्रमाण के विषय प्रत्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठ है जिससे कहें बड़ा बड़ा क्यों पहले प्रत्यक्ष प्रवृत्त होगा अनुमान करने के पहले अनुमान प्रवृत्त हो शब्द प्रमाण प्रवृत्त हो प्रत्यक्ष प्रवृत्ति के पहले शब्द अनुमान शब्द प्रवृत्ति होगी अनुमान करने पर्व तो बलिमान उसके पहले धूम का प्रत्यक्ष होना चाहिए धूम का प्रत्यक्ष नहीं व्याप्ति का प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो अनुभूति होगी इसलिए अनुमान के पहले ज्येष्ठ हो गया शब्द के पहले शब्द प्रमाण की जो अर्थ सिद्ध होगा उसके पहले प्रत्यक्ष चाहिए चाहिए शब्द प्रमाण के अर्थ सिद्ध करने के पहले प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण से अर्थ का निश्चय होगा उसके पहले भी प्रत्यक्ष आ सकेंगे। हाँ शब्द का तो प्रत्यक्ष पर्व होना चाहिए शब्द से शब्द बोध होगा अर्थ का शब्द बोध मानेगी रुचि का शब्द का तो पहले शब्द का प्रत्यक्ष नहीं जाते तो शब्द बोध होगा, तो शब्द प्रमाण से शब्द बोध अर्थ बोध ज्ञान होने के लिए उसके पहले शब्द प्रत्यक्ष पहले होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष हो गया दृष्ट, इसके क्या अनुमान का कार्य है। अभी हम कहते ज्येष्ट बने मात्र से प्रबल हो जाएगा, परिचित बता रहे प्रमाण मध्य प्रावल्यम यक्ष कसी प्रावल्यम तथा परिचित कार्य परिचित उनसे प्रबल होगा, नहीं तो उपजीव कार्य उपजीव्य ज्येष्ठते न जातिया प्रावल्य पूर्व जी ने कहा प्रत्यक्ष जातिया प्रावल्य प्रत्यक्ष अनुमान के क्या प्रबल होगा सिद्ध हुआ। और ज्येष्ठते न ये नहीं हुआ और उपजीव नहीं अनुमान शब्द वाक्य से प्रत्यक्ष दर्शना प्रत्यक्ष में भी अनुमान वाक्य शब्द वाक्य इसी प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ अनुमान की तो उसका भाग हो सकता है। देखो बता दे तथा इधम रजत में से प्रत्यक्ष किया इधम रजत से प्रत्यक्ष हुआ यथा ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है सर्वत्र इधम रजत ब्रह्म ज्ञान के लिए करते यथा भी हो सकता है इधम रजत से प्रत्यक्ष किया अनुमान ध्यान नाश्य अनुमान आपवचन नाश्य अनुमान आपवचन से बाध्य थे इतम रजत प्रत्यक्ष हुआ और अनुमान करते रजत नहीं कार्य सीधा नहीं हुआ और आपवचन कोई कहा नहीं रजत वो प्रमाण नव नहीं प्रत्यक्ष आकाश रजत को नील दिखेगा है तो नील नील नील अनुमान करेंगे आकाश्रम गगनम निरूपम पृथ्वी जल तेज भिन्न प्रत्यक्ष वायु निर्भय नहीं तो नील तत्व के हाथ अनुमान प्रबल है और नील रूप प्रत्यक्ष प्रबल है तो नील तत्व ग्राहक अनुमान में प्रत्यक्ष हाथ होगा गौरव हम इत्यस्य गौरव हम प्रत्यक्ष होता है अस्तु शब्द में जाना घर में भी नहीं जानता था इस शरीर साग हो जाता है इसके द्वारा चंद्र प्रादेशिक चंद्र प्रादेशिक प्रत्यक्ष चंद्र इतने बड़ा है ना नहीं प्रत्येक दिखता है कितने दिखता है एक दिन शरीर बड़ा दिखता है प्रादेश बड़ा नहीं किन्तु अनुमान में आगम से उसका बात हो जाता है अनुमान से बात होता है और कौन से बात होता है संत गुड़ पितर हो गया संत क्या भी किया पीतर ये प्रत्यक्षता है पीत संघ इसको रोग होगा जिसको रोग होगा उसको पीत संघ भी क्या है कितने भी हो सकता है पीत संत जो है प्रत्यक्ष पित्त गुड़ा पित्त दोस्त से गुड़ा खाने पर क्या नहीं पाया कड़ा कड़ा पीत ये प्रत्यक्ष से है किन्तु अनुमान आपका वचन से लाभ होता है नहीं तो इतने हो गया कितने प्रत्यक्ष का अनुमान के द्वारा आपका वचन का लाभ हो गया तीर्थन का तीर्थ हो गया चंद्र प्रादेशिक प्रत्यक्ष का अनुमान आगमन से लाभ हो गया और गौरव हम यही वस्तु ये भी अनुमान आगमन से बाधित हो गया तो प्रत्यक्ष का पाठ अनुमान आगमान के द्वारा भी होता है। इसलिए उपजीव्य होने के कारण ज्येष्ठ होने के कारण प्रत्येक बाधक होगा ऐसा नहीं है। मैं साक्षात्कार हमें साक्षात्कार विशेष दर्शन है जो भ्रम प्रत्यक्ष है भ्रम साक्षात्कार भ्रम परोक्ष भ्रम और साक्षात्कार भ्रम दो प्रकार है। साक्षात्कार भ्रम के क्या है अयन सर्व भ्रम होगा प्रत्येक इसलिए साक्षात्कार और शब्द सुनकर भ्रम हो गया सबसे तर्क होती तो क्या होगा प्रत्यक्ष हुआ वो परुचय साक्षात्कार भ्रम भ्रम यदि साक्षात्कार प्रत्यक्ष है उसका निवर्तन कौन होगा भ्रम हुआ साक्षात्कार आयन तर्क ये प्रत्यक्ष होगा उसके निवृत्ति परुचय भ्रम से करके वाक्य से ज्ञान से हो जाएगा प्रत्यक्ष ग्रहण तो प्रत्यक्ष ज्ञान से निर्त हो जाएगी पूरा विधि करता है। साक्षात्कार हमें साक्षात्कार विशेष दर्शन में विरोधी साक्षात्कार विशेष दर्शन होगा, साक्षात्कार भ्रम हो गया, प्रत्यक्ष भ्रम होगा, उसका विरोधीकरण होगा ब्रह्मत्व का विशेष दर्शन। साक्षात्कार विशेष दर्शन, साक्षात्कार भ्रम के लिए प्रत्यक्ष विशेष दर्शन नारायण तत्व ये प्रत्यक्ष होगा। साक्षात्कार रजुन तत्व साक्षात्कार प्रत्यक्ष विशेष दर्शन है, विशेष क्या दर्शन रजुत प्रकार ज्ञान हो गया। साक्षात्कार विशेष दर्शन में ही वृद्धि होगा, परोक्ष विशेष दर्शन में वृद्धि नहीं होगा। नहीं तो प्रत्यक्ष दिखता है तत्व और असुन दिया नारायण तत्व भ्रमण होता है। अन्यथा परोक्ष प्रमेय अपरोक्ष भ्रम निवर्तक को प्रत्युत नहीं तो यदि आप कहोगे अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान की निवृत्ति हो जाए, लेकिन यहाँ क्या करे अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से, अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से होती है। अभी हो जाएगा तो यदि हो जाए अन्यथा परोक्ष प्रमेय अपरोक्ष भ्रम निवर्तक को प्रत्युत वेदांत वाक्य अपरुष ज्ञान जन दर्श क्या वेदांत वाक्य से ब्रह्म का ज्ञान होता है, परोक्ष अपरुष अपरुष ज्ञान होता है विस्पादन करने का प्रयास क्या जरूरत है। यदि परोक्ष ज्ञान से भी अपरक्ष ब्रह्म की निवृत्ति हो जाए, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से भी अपरक्ष ब्रह्म की निवृत्ति बंद की निवृत्ति होनी चाहिए। परोक्ष प्रमेय अपरुष भ्रम निवर्तक को प्रत्युत अपरुष भ्रम को नहीं अपरुष भ्रम को नहीं तत्व है। अपरुष भ्रम हो गया अहम भक्त अहम संसारी अपरिचय भ्रम उसके निवृत्ति परोक्ष ज्ञान हो जाए तो समय से परोक्ष ज्ञान हो जाए ऐसा निवृत्ति हो जाए। यदि निवृत्ति हो जाए तो अपरुष भ्रम निवर्तक को प्रत्युत वेदांत वाक्यान अपरोक्ष ज्ञान जनक विद्वादन वेदांत वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है। वेदांत वाक्य के ज्ञान का जन्म अपरोक्ष ज्ञान का जन्म कहीं विद्वादन करना चाहते प्राप्त करते मातृत्व कहते वेदांत वाक्य से तो परोक्ष ज्ञान होगा मन से अपरुष होगा, किन्तु अपने विवरण मत ग्रंथ क्या कहते हैं वेदांत वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होगा। दसों समस्त वाक्य जन ज्ञान भी अपरुष होता है। ये जो प्रयास करते जाते यदि परोक्ष प्रमाण अपरुष भ्रम का निवृत्त हो जाएगा तो परोक्ष प्रमाण से अपरुष भ्रम हो जाएगा अयम तर्क अपरुष भ्रम है ना नहीं अयम तर्क अपरुष भ्रम है उसके निवृत्त हो जाए नायन तर्क के बाद नायन तर्क किसी आपके शब्द सुना भ्रम निवृत्त हो जाती अपरुष भ्रम के निवृत्ति कितनी अपरुष प्रमाण से ना कि परोक्ष प्रमाण से एक मानेंगे परोक्ष प्रमाणी अपरक्ष भ्रम निवर्तक हो जाएगा तो वेदांत वाक्य अपरक्ष ज्ञान जन का ये निष्पत्ति करने के लिए वाचस्पति कहते हैं हम अपने भ्रम अपरक्ष ज्ञान वेदांत वाक्य से नहीं होता, वेदांत वाक्य में तो परोक्ष ज्ञान होगा आगे के लिए अपरक्ष ज्ञान होगा मन के दर सिद्धांत में अपरक्ष ज्ञान किसके दर होगा महाराष्ट्र के महाराष्ट्र से अपरुषि ज्ञान हो गए सर्त जन में साक्षात्कार में साक्षात्कार विशेष दर्शन में वृद्धि प्रत्यक्ष भ्रमण में प्रत्यक्ष विशेष दर्शन वृद्धि होगा काम करेगा। परोक्ष ज्ञान भी अपरुषि भ्रमण में सब हो जाएगा तो वेदांत वाक्य अपरुषि ज्ञान जन का इसके विस्पत्ति करना व्यर्थ हो जाएगा ये चीजें करना नहीं करना बोल गया नारायण सर्त इत्यादि वाक्य आ जाएगा सबका प्रत्यान नायक करते व्यक्ति के कारण सबका प्रत्यान की ब्रह्म न तो अप्रमाण तो ज्ञापन ब्रह्म प्रमाणित होते निवर्तना ब्रह्म निवर्तक विरोधता सिद्धांत नायक सभी की व्यक्ति के कारण अज्ञान की निवृत्ति सबका प्रत्यान निवृत्ति अभावी नायक सर्प इतिहा अज्ञान की निवृत्ति नहीं क्या लिखता किन्तु ब्रह्म का तो अप्रमाण तो क्या करेंगे ब्रह्म में अप्रमाण हो जाएगा। ब्रह्म प्रमाण तो क्या था सदवती सत्प्रकार सरस्वती सर्प प्रकार सरस्वती सर्प प्रकार ज्ञान होगा जैसा थे ब्रह्म ऐसा कर देते हैं सर्पवती सर्प बताए जैसा कर एक धर्म में यदि नारायण सर्पित क्रिया राशि की तरह धर्म नष्ट हो जाए सबला सज्ञा नहीं होता है नारायण सर्प के तरह सबला सज्ञा नहीं होती क्योंकि ब्रह्म रस अप्रमाण को ज्ञापन है ब्रह्म जो नारायण सर्प ज्ञान रहता है वो ज्ञान अप्रमाण है क्या होगा ज्ञान ज्ञान जो प्रमाण के विषय है ब्रह्म रस अप्रमाण से बुद्धि सब विषय सत्य का बुद्धि की नहीं होता है सब विषय सत्य का बुद्धि की नहीं हो जाएगी किसके तरह नारायण सर्प कैसे नारायण सर्प तो पहले भी ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रमाण है पहले आयन सर्प ब्रह्म हुआ अस्वास्थ्य नारायण सर्व नारायण सर्प नारायण सर्प की ब्रह्म आत्मा के सुन तो आयन सर्प ज्ञान कभी भी दे रहे नहीं आयन सर्प नारायण सर्प जो दे अपुरुष साक्षात्कार ब्रह्म के साक्षात्कार विशेष दर्शन विरोधेगा प्रत्येक इतने से कहते हैं जो संसार का ब्रह्म प्रत्यक्ष होता है इसलिए ब्रह्म का अपरुचि ज्ञान हो तो निवृत्त हो यदि परुचि ज्ञान से निवृत्त हो जाए तो अपरुचि ज्ञान वाक्य होता है इसी जगह की जरूरत है ब्रह्म अपरुच है अपरुचय जो बंध का प्रत्यक्ष होता है मैं हम भक्त हम संसारी ज्ञान प्रत्यक्ष है परुचय ज्ञान प्रत्यक्ष है उसकी निवृत्ति प्रत्यक्ष आत्मा का साक्षात्कार अपरुचय से होगा परिचय से होगा परोक्ष धर्म की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान की निवृत्ति ये मानते अब यहाँ पूर्वी कहता है यहाँ साक्षात्कार धर्म के लिए साक्षात्कार विशेष दर्शन वृद्धि होना चाहिए नहीं तो परोक्ष प्रणाली अपरोक्ष धर्म का निवृत्त हो जाए तो फिर वेदांत राष्ट्रीय अपरोक्ष ज्ञान जन का विस्तारण वेदांत वाक्य में क्या वेदांत वाक्य है ना वेदांत वाक्य में अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व है परोक्ष ज्ञान से ही अपरोक्ष ज्ञान नष्ट हो जाए वेदांत वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान नहीं है परोक्ष ज्ञान जो नष्ट हो जाएगा अपरोक्ष ज्ञान नष्ट जैसे हो जाए तो वेदांत वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान मानने की आवश्यकता नहीं वाचस्पति वेदांत वाक्य से कैसे ज्ञान होगा उसको मान लो उसको नहीं मान करके अपरुचि ज्ञान मानते वेदांत वाक्य से अपरुचि ज्ञान के मानते क्योंकि अपरुचि ज्ञान से ही अपरुचि धर्म की निवृत्ति होगी अभी हम यदि परोक्ष प्रमाण से अपरक्ष साक्षात्कार अपरुच प्रमाण से अपरक्ष धर्म की निवृत्ति हो जाए तो वेदांत वाक्य से अपरुचि ज्ञान उसकी निष्पत्ति के लिए प्रयास व्यक्त साक्षात्कार हमें साक्षात्कार विशेष दर्शन में मिलते धर्म जी प्रत्यक्ष विशेष दर्शन उसका अन्यथा देवी का नहीं मानेंगे साक्षात्कार हमें परोक्ष प्रणाली दिल बिना साक्षात्कार हमें तंदुरी परोक्ष प्रणा को यदि विरोधी मानेंगे परोक्ष प्रणाया अपर जीवन में निवर्त हो तो अपर से भ्रम का निवर्त कौन होगा परोक्ष प्रमाण के यदि हो जाए तो वेदांत वाक्य में अपरोक्ष ज्ञान जनक विकास उत्पादन प्रयास व्यक्त हो जाए जितने वेदांत वाक्य है वो अपरोक्ष ज्ञान जनक है इसकी विस्पत्ति करने का प्रयास व्यक्त है विज्ञान नारायण सर्पिता की वाक्य आगे ना सभी का ज्ञान धर्मगत अप्रमाण को ज्ञापन है नारायण सर्प ज्ञान से प्राप्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती मैं अज्ञान के निवृत्त नहीं होने पर भी ब्रह्म में जो अप्रमाण ब्रह्म ज्ञान क्या है अप्रमाण ज्ञान पहली बात उसे अप्रमाण से निकले बाता नहीं बाता नायक सत्र तो अहिंसा प्रज्ञान में अप्रमाण तो नहीं तो उसने अप्रमाण से ज्ञान करा लिया इसमें अयन सत्र ज्ञान में क्या लिया अप्रमाण तो अहिंस ज्ञान में अप्रमाण से निश्चित हो गया तो ब्रह्म प्रमाण से बुद्धि सदी से सत्यता बुद्धि से नहीं बता रहा तो ब्रह्म में जो प्रमाण से बुद्धि थी विषय में सत्यता बुद्धि थी वो रहेगी ज्ञान में अप्रमाण से निश्चय हो गया तो ज्ञान में जो प्रमात्मा निश्चय नष्ट हो जाएगा विषय में जो सत्यता बुद्धि वो नष्ट हो जाएगी इसलिए सहावता से ब्रह्म निवर्तन होते हुए विषय बात से परोक्ष ज्ञान भी ब्रह्म का निवर्तन होता है नायक सत्य की ज्ञान आपको वाक्य ब्रह्म का निवर्तन से कहा गया वस्तुतः अज्ञान का निवर्तक है और किया ब्रह्म में सामान्य विक्रम से सब नीचे सत्यता विक्रम से पर सत्य है अपरिचय बाधा ब्रह्म में जो प्रमात्म ब्रह्म है ब्रह्म ज्ञान में प्रमात्म विषय है ये प्रमात्म से परिचय अपरिचय अपरिचय प्रमात्म ब्रह्म में प्रमात्म प्रमात्म क्या है तत्वति सत्तर ज्ञान करते ब्रह्म ज्ञान में तत्वति सत्तर ज्ञान करते निश्चय हुआ वो परिचय अपरिचय ज्ञान में तत्वती घटत प्रकार का पैसा निश्चय हो जाएगा अयम सर्प ज्ञान का उसका भी ज्ञान सर्पत्वर्ती सर्पत्व प्रकार के ऐसे निश्चय हो जाएगा प्रत्येक कितना अनुवाद है प्रत्येक नहीं परिचय हो गया सामान्य विक्रम है परोक्ष विषय में सत्य विक्रम भी परोक्ष है ब्रह्म में सामान्य विक्रम से तब विषय सत्यता विक्रम से परोक्ष ज्ञान में सामान्य विक्रम क्या है परोक्ष प्रत्येक है परोक्ष विषय में सत्य विक्रह भी परोक्ष अपरोक्ष बात है विषय उसके लिए अपरोक्ष बात क्या होते समय परोक्ष ज्ञान से ही बात हो जाएगा। ओ